हंसाए रुलाए अपना है ठुकराए। चाहे दिल से जब चाहे दूर से पास बुला ले आए, पर में नजर में बस जाए। हंसाए झोंका है कैसे इसको।